नक्शे ख्याल दिल से मिटाया नहीं हनूज, बेदर्द मैंने तुझे को भुलाया नहीं हनूज, नक्शे ख्याल दिल से मिटाया नहीं हनूज। अब तक असीर हूँ तेरी ही ज़ुल्फ नाज़ का, अब तक असीर हूँ, यानी किसी के दाम में आया नहीं हूँ, बेदर्द मैंने तुझे को भुलाया नहीं हूँ। नादश बखैर जिस पे कभी थी तेरी नजर, दश बखैर जिस पे कभी थी तेरी नजर, वो दिल किसी से मैंने लगाया नहीं, बेदर्द मैंने तुझे को भुलाया नहीं, जो तेरी राह गुजर में था सजदा रे, वो सर जो तेरी राह गुजर में था सजदा रे, मैंने किसी कदम पे झुकाया नहीं, बेदर्द मैंने तुझे को भुलाया नहीं, बेहोश हो के जल्द तुझे होश आ गया, बेहोश हो के जल्द तुझे होश आ गया, मैं बदनसीब होश में आया नहीं हनूज, बेदर्द मैंने तुझे को भुलाया नहीं हनूज। कर भी आएगी ये सदा कब्र जोश से, मर कर भी आएगी ये सदा कब्र जोश से, बेदर्द मैं तुझे को भुलाया नहीं हनूज, नक्शे ख्याल दिल